Välkommen till Att livet får suga med Elin och Emma. Välkommen till Att livet får suga med Elin och Emma. Första episoden, vi diskuterade vad vi skulle diskutera först och vad vårt första avsnitt skulle handla om. Och vi kom väl fram till att vi måste nog förklara varför vi har valt att det ska heta Att livet får suga. Vilket är fullkomligt logiskt eftersom livet suger och det är någonting man måste överleva. Det handlar om alla små stunder i livet när man bara känner att nu suger livet och att livet ska få suga. Det där ögonblicket i vardagen när man bara vill gräva ner sig i ett hål, ligga där och förmodligen dö. Vi anser, jag lyssnar rätt så mycket på podcast och det är lite därför vi startar upp det här projektet igen. För att sanningen är att för x antal år sedan, säg 4 år sedan, så sa vi att vi skulle göra det här. Vi testade det, men vi var nog lite för unga för det. Lite för unga med tanke på att vi kom in på Crab and Goyle. Ja, det, det var... Jag är rätt säker på att vi diskuterade någonting helt annat. Vi diskuterade mat och det ska vi inte göra. Vi ska ha lite mer viktigare podcast hade vi tänkt. Eller mer så att vi ska hålla det, försöka hålla oss till ett ämne i taget. Och när vi känner att vi börjar svamla iväg, försöka dra tillbaka oss själva. Till den röda tråden, förhoppningsvis. Dessutom så har vi gjort det lite lättare för oss själva att göra det på svenska. Trots att vi båda två bor i England just nu. Men livet får suga, så är det. Och vi har båda två varit någonstans i livet när vi känner att det här, nu får det bara ta stopp. Och sen har vi gått vidare på olika sätt. Och det kommer vi diskutera i ett annat avsnitt, men... Det är anledningen till att den heter som den gör. I den här podcasten så kommer vi diskutera allt från feminism till politik. Kommer vi säkert komma in på något avsnitt. Vi kommer diskutera mental ohälsa. Och föräldrar, skilsmässor, döden. Vi vill diskutera allting som har med tonåring att göra. För vi, om ni hör barn som skriker på varandra så är det för att vi sitter i Elins host families, deras hem. Ja. Med ett par tvillingar som spelar lite spel. Ja. De här är ju 3 år gamla. Mm. Så ni som har barn eller har sett 3-åringar förstår att man måste vara lite som assistent till dem. Tanken var väl, min tanke runt det här är ju att detta är vårt sista år som tonåring. Och vi är födda 1996, det är ju viktigt att säga. Det bästa året. Vi är födda under det bästa året av 90-talet. Och så är det så att detta är vårt sista år som tonåringar. Nästa år så går vi över till det här läskiga 20-talet för oss. Och vi kommer aldrig ha en etta framför ett nummer ever again. Om vi inte lever till 100. Chansen är ju lite chansen. Det finns en chans att detta sker. Men ja, vi återkommer om det här när vi är 100 år gammal. Nej, men vi är 19 år och vi har ju lärt oss förhoppningsvis en hel del sedan vi föddes. Och alla säger det, även vuxna säger att tonårslivet är det värsta du går igenom. Och vi vill väl ge vårt tips nu när vi är på väg ut ur det. Och ge vårt tips på vad vi har lärt oss och vad vi specifikt har gått igenom. Och vad vi skulle vilja säga till de yngre tonåringar idag. Mm. Nu vet ni vad den här podcasten kommer handla om och varför vi gör den och... Allt sånt där. Så jag tycker ni ska väl få veta lite om oss. Troligtvis så är det mycket av vänner och familj som lyssnar på det här i början. Men för er som inte vet så heter den här rösten heter Emma. Och det är jag. Nej, men vad är du? Jag är, som ni har hört, född 96 och jag är 19 år gammal. Och jag kommer från Småland, Kalmar. Ja, och jag heter Elin. Jag är också från 96 och kommer från Kalmar, Småland, eftersom vi växte upp tillsammans. Jag och Elin, vi lärde känna varandra i ettan. Mm. När jag började skola till en Montessori-skola. Vi har båda gått på Montessori-skolor. Och vi har varit kompisar sedan dess. Och blev närmare varandra och nu är vi väl mer bästa kompisar. Så någonstans i precis innan vi började högstadiet så började jag prata om att jag ville vara au pair. Och då sa Elin, men varför inte? Jag hänger på. Jag hade bokstavligen bättre för mig så. Så vi sa att efter gymnasiet så skulle vi flytta till något land. I början var det New York. Mm. Och sen åkte jag till London på en trip, en liten vacation, och blev förälskad i det här landet. Så då sa vi, ja men vi kör London istället, för det är närmare. Och vi bestämde, jag bestämde att jag vill åka och vara au pair i England, och vill Elin följa med så fick hon göra det. Hon säger det som om jag hade ett val. Det hade jag inte. Nej, och det är ju hemskt att säga så här. Men det slutade bra i efterhand. Det är väl så vi ska liksom det, se det. Hade jag absolut inte velat komma, då hade jag förmodligen sagt någonting. Ja. Under någon gång av de 6 åren det gick innan. Herregud vad vi planerade och kollade upp och så vidare. Och nu sitter vi här och vi är 19 år. Och Elin är au pair och jag är au pair. Och vi båda bor i, väl, eller runt London, ska man väl säga. Ja, jag bor definitivt inte i London. Nej. Och jag är väldigt nöjd med detta. Där har vi ju Elin och jag i 2 små rutor. Jag bor mer centralt än vad Elin gör. Jag har ett väldigt enkelt pendeltåg att ta mig in till Oxford Street. Och jag bor i Kingston-området. Ni som inte har varit i London eller inte har någon koll på London, ni vet troligtvis inte vad det är jag snackar om, men så är det. Det ligger en stad som heter Kingston och det finns en stad som heter Surbiton, eller by snarare. Det är ungefär som, jag vet inte, Bromma i Stockholm. Så det är ingen stad, men det är liksom en liten stadsdel på något vis. Och där runt bor jag och trivs väldigt bra. Jag tar hand om en liten tjej som heter bokstaven G. Och hon är 5 år gammal. Stopp. Och jag trivs väldigt. Jag trivs. Så säger vi. Jag har en lite problematisk liten dam som jag tar hand om. Men jag tycker om henne ändå. Vilket är nog det största problemet. Så det kommer vi att prata om i ett annat avsnitt. Om hur det är att vara som au pair. Men vi ska prata om det här i ett annat avsnitt. När vi kommer gå djupare in det här och vara au pair. Och byta land och kultur och krockar. Och allt vad det här har med att göra. Mm. Och jag bor då mera upp mot Cambridge-hållet. Vilket ni får kolla på en karta om ni inte vet vilket håll det är. Men det är Cambridge. Nordöst av London. Och jag tar hand om 3 energiska saker. Vilket jag har lärt mig under den här helgen. Ja, de är full rulle, 100%, alltid. Så det är tvillingarna då, de fyller 4 nu i december. Och sen har de en äldre storebror som fyller 7 denna månaden. Så det är det jag lever med. Ja, jag lever med min 5-åring och hon lever med 3 barn. Men, så det är oss. Vad ska man mer säga? Du kanske ska beskriva mig och jag kan beskriva dig. Jag kan försöka beskriva dig. Eller så får ni lära er det inom podcasten. Det får vi se. Men vi vill göra det här. Och de som vill lyssna får göra det. Mm. Och vill ni inte lyssna? Då behöver ni inte det. Varsågod och låta bli. Och det som vi tycker är väldigt roligt är att de här ämnena, de kommer vara lite kontroversiella och sånt som den gamla generationen kanske inte pratar om så mycket. Alltså det låter jättehemskt. Men kolla här. Vi är unga, vi får använda det som det är. Och är du typ 14 och kallar oss gamla, då får ni göra okay. Det. Okej, för tekniskt sett vi är äldre än du. Och det är okej att kalla folk som är äldre än du gamla. Ifall man inte slår det i ansiktet när det händer. Men alltså det är väl risken man får ta i det fallet. Men vi, den äldre generationen, pratar ju inte så mycket om alltså de större problemen i världen. De här lite djupare personliga problemen. Det är just det. Alltså, jag tror de har väldigt mycket att man inte får prata om sig själv på samma sätt. Utan man ska gömma delar av sig själv. Och det gör att man inte hanterar några av sina egna problem. För du är självisk om du drar upp dem. Du är självisk om du försöker hantera dem. Mm. Och det är väldigt mycket om att världen ska gå före dig hela tiden. Och att du ska ta hand om alla andra. Men alltså man måste ju ta hand om sig själv först. Ja. Och det är självklart att du ska vara en god medmänniska. Du behöver inte vara ett rövhål med flit på tåget. Nej. Som britter är. Men liksom att man ska försöka ta hand om sig själv. Ja, jag tror då handlar det ju mycket om att man, alltså, man ska inte visa sig på något sätt mindre stark. Eller man ska vara svag och så vidare. Mm. Utan du ska se väldigt stark ut och du ska klara alltihopa, och som kvinna speciellt så ska du ju göra allt samtidigt helst. Och jag tror vi vill diskutera det här, vi vill motsäga dem, och sen tycker vi, vet jag ju, du och jag och våra kompisar har diskuterat flera gånger att tonåringar får aldrig riktigt sin röst hörd förutom när det har gått riktigt, riktigt illa. Och vi vill liksom, vi vill sätta oss mitt i det här. Och bara, men nu berättar vi allt. Och sen får vi se hur många som lyssnar. Det kanske är bara du där som lyssnar just nu. Eller så är det 1000 pers. Vi får se. Det kan bli noll och ingen. Men det är verkligen, det här är ju mer en personlig grej att vi ska få dokumentera vårt sista år som tonåring. Dokumentera, jag tänker aldrig lyssna på det här. Nej, men vi kommer nog aldrig lyssna på det här. Men alltså, men alltså att få bara spy ut ord utan att... Nej, men vi ska kunna spy ut och prata om allt och inget. Och jag tycker vi har rätt sunda diskussioner när vi pratar vanligt. Och vi vill dela med oss lite av det, tyckte jag. Ja, vad det? Jag vet inte vad som händer. Fast det vet vi ändå. Jo, det vet jag. Jag diskuterar det här länge. Det här är inte au pair liksom. Nej, det är det inte. Men alltså, det är ju lite roligt att vi har diskuterat det här rätt länge. Att skaffa en podcast och göra något liknande. Jag tror vi diskuterade att skaffa en radiokanal via internet innan podcast. Alltså ens existerade. Och det här är inte jag som bara säger vi var först. Men vi var först. Sen genomförde vi det inte fullt ut. För att vi var lata och vi var unga och vi förstod inte. Och så försökte vi göra det på engelska. Ja, det tror jag. Vi har insett att det ska vi slumpa rätt hårt. Det är inte så att vi är dåliga på engelska. Utan det är att, men då var vi det. Då var vi dåliga på engelska och dessutom måste man kunna kasta ut sig ord just nu. Ja, men det är ett sätt att alltså, riktigt vara bekväm i sitt eget. Ja. Vi måste på riktigt pausa den här podcasten och berätta för er vad som händer utanför glasrutan just nu. För jag kan inte sluta. Det är så här att jag vände mig, och Elin har ju hand om sina två tvillingar då, och så tittar man ut och där är en stor, jättestor parad plus x antal poliser. Och de som känner mig vet min fobi för poliser och tjänstepersonal. Jag tror det där är... Nej, det här är det värsta jag har sett. Det där är mina pojkar, de är där. Nej, paraden. Ja, inte där. Så de, i den här lilla byn som Elin bor i, går de då runt en stor parad? Det här är jättekonstigt. Det händer ingenting. Men på torsdagar kan man gå med i kyrkklockeklubben. Ja. Vilket är en timme kyrkklockningsringning. Jag är inte med. Det är ju lite intressant det här. Men ja. Ledsen, distraherade. Ja, nu har dra vi... tillbaka. Där kom prästerna. Yes! Då har vi sett allt. Nu har vi sett allt. Nu återgår. Knyta tillbaka lite. Ja, den här podcasten, den kommer handla om massa konstiga grejer. Och vi kommer troligtvis berätta lite om hur vårt liv ser ut just då. Vi har diskuterat lite om vi ska ha den sista sektionen. Ska handla om vad som händer just då. Vad som ska hända i veckan. Om det är någonting som har hänt. Vi kommer nog diskutera mycket om hur våra familjer skiljer sig åt. Hur de uppfostrar sina barn. För det är ju någonting vi väldigt obviously jobbar med att uppfostra de här barnen trots att de inte vågar egna. Och den lilla biten. För jag blir väldigt irriterad på min familj. Min familj är bättre än hennes. Ja, det är den. Men, så det kommer vi nog diskutera. Mm. Men vi vill ju... Alltså överhuvudtaget, det kommer ju bli som nu när vi bara... Där har vi det. Där har vi en polis. Ja, och sen kommer vi inte tillbaka till ämnet. Precis. Men, så ni får... Ni får liksom förvänta er... Det här. Förvänta er det här. Det här första avsnittet är lite kaosigt. Och det beror på att ett, vi håller på att beställa mikrofoner så att det blir lite mer etablerat. Plus att det här första avsnittet har inte ett direkt ämne mer än att, att livet får suga. Mm. Att det är vår podcast och så kommer den att heta. Och den kommer finnas förhoppningsvis ute på iTunes snart. Nej, det är jag som måste göra allting. Jag kommer ju behöva göra allting, men förhoppningsvis lite snart. Och då kommer det bli roligt. Då, vi får se hur många som lyssnar på det här. Jag är skitintresserad och det ska bli jättekul. Också sån här varning. Vi ska försöka att inte svära särskilt mycket. Men när man bor i England och man kan svära på svenska. Det är faktum att i Sverige så svär, alltså, vi använder ju fuck alla i Sverige, säger jag. Nu, precis när du säger att vi inte ska svära så tänker jag dra fram alla mina svärord. Men med tanke på att vi bor med små barn så kan man inte säga det. Nej. Alls, vilket är fruktansvärt. Vilket gör att svenska svärord är någonting som flyter på. Och det går väldigt snabbt. Det går snabbt och det går alltid. Och vi kommer förmodligen inte ens märka att när vi säger det. Utan det kommer jag att märka när jag håller på att fixa den här podcasten senare. Vilket jag inte heller gör, för jag tänker inte göra någonting. Jag tänker dyka upp och det kommer vara min stora... That's it. Men vad är det mer för en här varning vi ska ge? Varning, svärord. Förmodligen lite för... Alltså, jag vet inte vad folk tycker är obehagligt. Alltså, jag tror vi kommer prata om sådana här saker som är lite jobbiga att prata om. Alltså, det är lite jobbigt att prata med och det kan vara triggande för vissa. Men alltså, i titeln så kommer vi att, ifall det är någonting som är verkligen att det här är en sak som vi inte... är oftast triggande, så kommer vi nog att säga det i början. Speciellt när det är riktigt seriösa grejer, som med tanke på att vi vill prata mycket om döden, vi vill prata om, alltså, seriösa ämnen och social ohälsa, mental ohälsa och psykologiska problem. Så det kommer ju att bli obehagligt för vissa. Obehagligt, och det kommer att bli jobbigt för oss att prata om, det kommer att bli jobbigt att lyssna, och det är just därför vi vill göra det här. För att det är lite som en lite terapi för oss, samtidigt som vi känner väl, vi brukar diskutera sådana här saker som kompisar, gör ju vi det. Mm. Men vi vill ta det steget längre och hjälpa någon annan. Ja, men det är liksom så, för vi försöker ändå att hjälpa varandra med och visst, vi kan inte förstå 100% vad den andra går igenom. Nej, men det är ändå att vi är där och lyssnar och det kan vara en stor del att må lite bättre. Precis. Och det är väl det vi vill försöka. Ja. Ifall någon lyssnar så är det väl att vi vill försöka se om vi kan hjälpa någon annan, även om det är, alltså, det är inte så att vi är experter på någonting. Absolut inte, det ska vi göra. Men vi vill att någon annan som känner sig ensam, för jag menar, under mitt högstadieår så, även trots att jag hade Elin och jag hade många andra, så kände jag väl mig ensam och det fanns ingen att direkt prata om och inget tips, även om jag hade min mamma och så vidare, så var det, det fanns ju ingenstans där jag kände att nu kan jag sträcka ut min hand och jag kan få hjälp. Och det var ju innan internet på något vis. Det var innan det blev jättestort. Mm. Det var precis i början av YouTube-spektaklet. Och det var ju innan podcast. Så det var lite för tidigt för mig att få hjälp. Det var helt enkelt, alltså, man var ju på internet under den tiden. Men du var ju på... Alltså, det var ju när man använde Facebook, om man säger så. Precis, och det var ju inte den bra sidan, liksom. Nej, om man säger så. Det är ju inte så att man på Facebook är anonym på samma sätt. Nej. Som du kan vara på Twitter. Men du kan ha ett användarnamn som Tiny Fridge. Ja. Liksom, och bara ösa ur dig vad du nu har liksom lust att prata om. Liksom, om du vill riktigt ranta, och du kan använda, liksom... Man kan vara arg på sina kompisar på Twitter utan att ens kompisar ser det. Och sen kan man få hjälp av då de andra användarna på Twitter. Men det var ju fortfarande aldrig någon podd eller någon YouTube-kanal där jag kunde vända mig och höra liksom om en andra person har varit i min sits. Nu har jag haft väldigt bra kompisar och mina föräldrar har varit jättebra, så att jag klarade mig fint igenom det här. Men om den här podden kan göra att någon annan kan förstå för sin situation och känna okej, livet suger, men det är inte slutet av världen. Mm. Alltså bara det att ha någonstans där man kan känna sig förstådd. Mm. Alltså för att ha den känslan att det är någonting fel på en. Mm. Och det att du inte har någon liksom, jag tänkte säga diagnos, men att du inte har någon annan som du kan relatera till på det sättet. Mm. Och känna, okej, men jag är inte ensam. Mm. För en sån sak är så viktigt, det är därför det är så viktigt med att ha ord och begrepp för saker. Och det är inte för att du ska sätta dig själv i en låda, att du måste stämpla dig själv som, jag vet inte, homosexuell eller vad som helst. Precis. Utan det är för att kunna ha en tillhörighet på ett helt annat sätt, att du, finns det ett namn, finns ett namn för det, då är jag inte den första, då är jag inte ensam, då är det inget fel på mig. Okej, det är väl lite så vi känner, vi vill skapa en liten låda för inte en låda, men ett hus, en det här kommer vi säkert behöva spela om, men vi vill hitta en låda för tonåringar här runt i Sverige. Kanske någon annanstans där de också pratar svenska. Ja, men en familj som är svensk som har flyttat någonstans. Och vi vill göra en låda där de känner att, men aha, det är så här det är. För det är mycket så jag har känt det senaste året. Bara, jaha. Det är liksom så jag kände. Det var därför jag kände på det här viset. Det var därför jag kände mig utan. Alltså, jaha. Vi vill ge mer jaha-upplevelser mycket, mycket tidigare i livet. För att, varför ska man känna sig hemsk? Oops, nu dör vi. Vi är ute och går nu. Jag ska tillbaka hem till min familj. Så vi tänkte att vi avslutade på vägen dit. Vilket kommer att vara kaos. Men ni får vara med i alla fall. Men jag känner väl att hade jag hittat den här podden som någon annan hade gjort, så hade jag kanske inte behövt känna mig så utomstående och så oförstådd. Och kanske har blivit lugnare och kanske sluppit mina men för livet. Kan jag väl tänka. Och jag tror det håller vi båda med om. Självklart kan det ju bli tvärtom. Att det blir, jaså, men är det något fel på mig då? Då måste det kanske vara så här och så här och så här. Precis. Så du får ändå ta det i perspektiv. Ja, tänk att detta är ändå två av hur många miljoner tonåringar det finns i världen. Ja, och så är det också, det är våra upplevelser och det är väldigt mycket våra åsikter. Precis. Och du måste kunna ta det från din synvinkel. Titta på ditt liv. Och tänker på det. Hur Precis. Du känner inför det. Och även om du har en mycket liknande situation, så behöver det inte alls vara lika kanske svårt eller lika hemskt. Det är lika svårt. Det kan vara lika hemskt. Det kan vara fruktansvärt. Det är liksom, men du är en annan person. Så även om du har gått igenom exakt samma sak som någon av oss har gått igenom, så hanterar du ändå det på ditt sätt. För du är din egen person. Precis. Och det är väl det vi också sa till varandra. Att liksom, amen, det kan ju vara en helt annan person. Och vi vill inte göra det värre. Och vi tänker väl att, nej, men du som lyssnar, du får tolka vad vi säger precis som du vill. Vi vill bara hjälpa till. Ge ett litet uns på vägen. Ge våra åsikter. Vi skulle ju vilja skapa en liten diskussion. Mm. Faktiskt. Så det hade varit roligt ifall ni skriver tillbaka. Vi kommer skapa en liten mail som vi inte har gjort än. Som kanske heter att livet får suga. Att hotmail.com eller liknande. Nej, men vad tror du att vi lever i? Okej, kanske Gmail. Vi får se, okej. Vi kommer hur som helst skaffa en mail. När ni kan maila in till oss. Och säga vad ni tycker och tänker. Och vi kanske har diskuterat någonting som ni tyckte var helt fel. Så kan ni skicka in det och säga det. Och sen kan vi svara på det i en annan podcast. Kanske. Men vi kanske ska avsluta vår lilla podd. För nu ska vi diskutera det här. När vi har 45 minuter att gå till stationen. Och vi ska diskutera det här. Och ha en trevlig vecka. Och sen syns vi nästa vecka förhoppningsvis. Med bättre ljud. Med mindre bilar. Mindre skrikande barn. Och mindre hackande. För att vi måste pausa. För att barnen behöver hjälp. Så vi syns nästa vecka. Ha en trevlig resten av söndag. Ha en mindre sugen vecka. Ha en mindre sugen vecka. Och som vi säger. Det är okej att livet suger ibland. Ja, tjena morse.